trzy. Rararara, bam, bam. Raz, dwa, trzy. Para, pam, moje para, siedle. Para, para, moje bam, bam, bam. Raz, dwa, raz. Gagarina, Klamki, trzepak, piłka, pola, do wieczora walka. Ulęgałki, drzewa, jabłka, ja i moja gwardia. Zdarte łokcie i kolana, obijana maska. Chciałbym zamknąć oczy i zobaczyć znowu nas tam. Klamki, trzepak, piłka, pola, do wieczora walka. Ulęgałki, drzewa, jabłka, ja i moja gwardia. Zdarte łokcie i kolana, obijana maska. Chciałbym zamknąć oczy i zobaczyć znowu nas tam. Maciek, dawaj, wziąłem piłkę i nóż. Gramy w grzyba, potem w pola, bez odbitek na dwóch. Plus zmylanych nie rzucamy, podkręcane jak już. Woda z kranu na ogródku, choć nas gonią to chlub. Darek przyszedł, się dołączył, znowu się wkurzy. Mariusz nas zobaczył, wpadnie, tylko z piekarni wróci. Pewnie znowu stracę brylę po kopnięciu od gruni. Miał kopyto jak Roberto Carlos, lubił go użyć. Już wołają na obiad. Mnie akurat nikt nie woła, no bo non stop robota. Chociaż pewnie stoi zupa, więc odgrzeje mi siora. Potem znowu na dwór lecę, tak do wieczora. Yo. Karty na zapałki, czasem na hajs. Kamil był w tysiaka twardy, poza nim ja. Rafał groźny za dzieciaka, chyba każdy się bał. Potem to serdeczny kumpel, się trzymamy od lat. O tak! Kramki, trzepak, piłka, pola, do wieczora walka. Ulęgałki, drzewa, jabłka, ja i moja gwardia. Zdarte łokcie i kolana, obijana maska. Chciałbym zamknąć oczy i zobaczyć znowu nas tam. Kramki, trzepak, piłka, pola, do wieczora walka. Ulęgałki, drzewa, jabłka, ja i moja gwardia. Zdarte łokcie i kolana, obijana maska. Chciałbym zamknąć oczy i zobaczyć znowu nas tam. Jemy obiad, ogóreczki są zdrowe. Szkoda mi tej znajomości, Szymek, nie wiem jak tobie. Stysiu dawał bryki, BMX-ik pędził jak ogień. Piotrek mówił, czego słuchać, zanim poszedł na nowe. Yo. Wciąż pamiętam to podwórko jak dzisiaj. Kaśka Daga i przepraszam, jeśli kogoś pomijam. Stara gwardia, co uczyła grać w tysiaka, pić wina. Mowa o chłopakach z ławki, z naszego stolika. Aha, skoki z klatek, ktoś się boi, to płacze. Reszta śmieje się, choć dzisiaj bym postąpił inaczej. Bardziej wspierałbym kolegę, gdyby trochę się bał. Dobrze, że to przyszło z czasem, parę lat tak już mam. Dorastanie nauczyło dbać o kogoś i siebie. Choć po latach rozbiegliśmy się gdzieś wszyscy po świecie. Gdyby jednak nie podwórko, gdzie bym był, sam już nie wiem. Gagarina 9-11 i 3-5-7, pozdrawiam. Kramki, trzepak, piłka, pola, do wieczora walka. Ulęgałki, drzewa, jabłka, ja i moja gwardia. Zdarte łokcie i kolana, obijana maska. Chciałbym zamknąć oczy i zobaczyć znowu nas tam. Kramki, trzepak, piłka, pola, do wieczora walka. Ulęgałki, drzewa, jabłka, ja i moja gwardia. Zdarte łokcie i kolana, obijana maska. Chciałbym zamknąć oczy i zobaczyć znowu nas tam.